donnerais. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est ma tête? J'ai perdu mes bras sur la place de l'opéra. Je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché ça et là, dis-moi. A nena coñece de primeira man o nacemento e desenvolvemento do Instituto Escuela de Madrid, con edificios no Hipódromo e en Atocha, durante os 5 anos da República. Non hai exames, non hai uniformes, non hai separación de rapaces e rapazas. Aprende música, iníciase na danza e no teatro, introdúcese na poesía, ademais de nas fábricas e nos museos. María e o resto dos nenos non queren ir de vacacións. É no 1943, o mesmo ano no que deportan a familia da súa amiga xudía Nina, cando María non pode concentrarse e fica muda no escenario mentre o seu partener espera a resposta que non chega. Ás veces resulta lle difícil subir as táboas sen lembrar o que está acontecendo na rúa, pero senta a obriga de representar no Maturins, para si mesma, para os que sofren as consecuencias da ocupación alemá, para a República Española, como un xeito de resistencia. A contrapartida, o sofrimento, atópase no éxito e na admiración que está gañando en París. Até ten que fuxir do bello Gordon Gregg, o reputado actor, director e teórico do teatro, que se ven retirar a París porque abafa cos seus excesos emocionais de enamorado. Os críticos cóbrena con loubanzas. Claude Roy, coñecido por non ter pelos na lingua, escribe sobre o seu traballo en Le Voyage de Tessé. Esa voz que sempre parece que se vai quebrar, a romperse de emoción, ese corpo que actúa, treme, vibra, é sempre tan armonioso, puro, unha grande actriz de tragedia. Ten 20 anos. Casares está na primeira ringleira do teatro francés, liberado agora xa da ocupación alemá e das restriccións da suministración eléctrica. Logo de 3 anos no Margurins, ten que despedirse do Marcel Herrán, que a protexe e venera. Se non son capaces de ver os meus defectos, nunca vou progresar como actriz. Pensa. A decisión custalle unha tempada de desvarío físico e emocional. Baixo do teatro cun nome, cun arraigames, pero sen un contrato laboral e sen ter unha idea de por onde ían descorrer os camiños a partir de agora. Malia as vaguas, nos brazos de Herrán, despídese del. Estaba demasiado ben servida. Mirábanme con demasiada indulxencia, concedíanme demasiado creto, estaba demasiado mimada. Esa me vía embellecendo no medio dunha familia amante que logo xa non sabería distinguir os tics, as enrugas ou as malas caras da cativa da casa. María e Albert viven a súa vida sen depender un do outro. Cando se coñecen, María é xa a figura máis prometedora do teatro en Francia. Para Camis, María Casares achégalle independencia á relación, algo que a diferencia tanto de Simón, a primeira muller, como a de Francine. Tamén representa o espírito da República Española, a que sempre está atento polas súas orixes e conviccións. Con ela divírtese nas boas de Saint-Germain-des-Prés, emocionase, conversa e, durante anos, o piso da rúa Boirar, o Pombal, tamén é o seu refuxo. Alí ten a oportunidade de coñecer a Casares Quiroga e entrar no mundo do exilio que sente como seu. Desde detrás das cortinas escoitanse os derradeiros tiros nas rúas de París. son os alemáns que aínda non foron collidos e se resisten á rendición. Non é seguro andar polas rúas e, ademais, a María non lle parece que o espectáculo sexa de bon gusto. Xa capturados, non ve necesidade de sair á rúa a mofarse dos alemáns. Algúns deles son mozos, sen oficio nin beneficio. María, tras da cortina, dálle voltas á cabeza. Se baixase a tirar pedras, sería peor que a eles, pense. Ao mesmo tempo que coida que merecen castigo por todo o que lle aconteceu á familia da súa amiga xudía. E, acaso, o seu pai non tivera que agacharse en Inglaterra polo parecido entre nazis e franquistas? Xa yo ten dito Gloria nas últimas semanas cando había indignarse ao saber que estaban rapando as mulleres que tiveron relacións con soldados alemáns. Gloria, que sente medo ante os nazis e teme que María se deixe levar polos sentimentos, advírtelle que é mellor para ambas que se adiquen a pensar que Franco está gobernando España e que non se sensibilicen cos que colaboraron cos nazis. A María doille. Ela non esqueceu que Franco é responsable do destino da súa familia. Cando vai á sala Pleyer, na que se unen os refugiados que chegan de toda España, berra os versos de Lorca como se lle escapase a vida. Tampouco as estrelas de Camus pasan desapercibidas, e con elas afiánzase no seu papel de representante dun teatro que afonda nas motivacións individuais, que precisa do rostro de Casares para ser levado á escena, do seu corpo miúdo para retorcerse e darlle expresión. O autor sabe que a actriz asume o espírito da súa letra, o desacougo e a nada, a loita, pero tamén o distanciamento dos sentimentos humanos máis comuns. Tamén chora en América, no momento en que leo o poema A Coruña, de Curros, no programa de radio que mantén a revista Galicia Emigrante, mentre Seoane fai apuntamentos para un debuxo do seu rostro. Non pode rematar os versos ao acordarse da cidade na que naceu. Son unha parte de Galiza, non o pode evitar. Atende xornais, emisoras de radio que acosan na súa estancia por América, facéndolle dúcias de entrevistas, especialmente na capital argentina. Alí chega co Triunfo do Amor e con Magie Tutur, en francés coa súa voz áspera que emociona os paisanos que acoden ao teatro. Os aplausos no Cervantes de Buenos Aires son dos que cansan a intérprete, pero dos verdadeiros. Con eles premian o temperamento e a violencia que lle imprime o seu papel no melodrama de Víctor Hugo. Nos escenarios porteños, Vilar ve como o público reclama a María soa no escenario para aplaudirlle a ela e con ese aceno facer do seu triunfo tamén o da colectividade. Deixalles unha impresión inesquecible que se traduce nas palabras e mesmo nos dibuixos que lle adican Rei Baltar, Blanco Amor ou o seu meirande admirador incondicional, Luis Seoane. Non podo esquecerme das raíces, lembra a actriz. Está agradecida. Non tardaría moitos anos en voltar por América, onde vai a topar unha nova familia. Eduardo Blanco Amor, Ramón de Valenzuela, Rafael Dieste, Luis Seoane, Lacheiro, o actor Tacholas, Mariví Villaverde, Virxinia Pereira, Rei Baltar e moitos outros están esperando nas butacas do Teatro Cervantes a aparición en escena de María Casares. Non a coñecen persoalmente, pero levan moito tempo impacientes. A grande actriz, a filla do republicano, a exiliada en Europa, esperan-na con nerviosismo e argallan actos na súa honra como se da embaixadora dunha idea, a da República, pero tamén a do teatro, chegase a América. Leva a Buenos Aires unha xira no 1957, co TNP polo Brasil, o Uruguai, a Argentina, Chile e Perú. Volve escoitar e falar galego, sen ter que ir polos bares da Ribeira Esquerda do Sena, adivinhando acentos que lle falen da nenez. O reencontro con estes paisanos faille esquecer por uns días os pesares da súa irmá que a visitara 3 anos antes en Aviñón tras cumplir condena no cárcere da Coruña e da súa estadía en reféns, ou seja, sen poder moverse con liberdade e fichando na policía durante anos até poder fuxir a México co seu home. Tamén trata de deixar atrás as lembranzas da tía Candidita, que se intentara suicidar e que se salvara grazas ao médico Manuel Fernández López, que é cuñado, precisamente, de Luis Seoane, un dos seus anfitrións porteños. Os galegos de Buenos Aires saben o que é fuxir e comprenden o que é ser filla dun perseguido. Non se parecen aos policías que custodian fronteiras, os canadenses, os dos Estados Unidos, sempre lle pondo trabas a María para entrar nos seus países. Entrementres, calquera aderido ao fascismo pasea polo mundo sen pasaporte. Agrádame estar entre a miña xente. En París non me é posible falar galego, aínda que vou a Radio París aos recitais. Rosalía é a miña favorita, pero tamén Curros, o da Esperanza. O traballo íllame. Xiramos por todos os países. Finlandia, Dinamarca, Rusia, Noruega, Italia. Pero ás veces, de súpeto, a volta dun camiño en calquera esquina urbana topo a saudade. Daquela querería voltar. Nese mesmo instante. Pero todos nos debemos a un mandato que temos que cumprir. Pero aínda teño futuro por diante. En ese futuro véxome en Galiza, polos camiños de Galiza representando para o meu pobo e dándolle o mellor do meu espírito. O Teatro Odeón recibe a montaxe dirixida por Roger Blin de Les Parabéns, Os Biombos, de Jean Genet. Entre os espectadores, unha morea de ultradereitistas esbardallan, insultan a María e converten a platea nunha batalla. Está farta de tanta ameaza e incluso das agresións que teñen que aturar pola rúa mentre a policía segue de brazos cruzados. Son persoas violentas vencelladas cos grupos armados os que seguen teimando pola Alxeria francesa, pero, subliña o crítico Francisco Ortega, ela soa enfréntase e fai calar os provocadores de extrema dereita que ateigan a sala nunha noite memorable do teatro e da liberdade de expresión. É André quen a vai acompañar até o tren que a devolve a Madrid logo de 35 anos de exilio en Francia. Unha viaxe longa, desde París en tren, escollida intencionadamente para reflexionar. Leva medo dentro. No avión o tempo non chegaría para desfacer a arañeira que cae sobre ese retorno tantas veces falado, pero que agora se fai realidade. Unhas enormes lentes negras como arma contra as vaguas que nos últimos tempos afloran con máis facilidade. A primeira vez chora cando se producen as 5 derradeiras execucións do réxime franquista a punto de rematar coa morte do dictador. É o mes de setembro de 1975. 5 penas de morte para 5 antifascistas. A barbarie ten repercusión internacional por proximidade. En Francia convértese nunha noticia que moviliza a solidariedade de milleiros de persoas. José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manoz, Chiqui, Ángel Otaegui e José Humberto Baena, soterrado en Vigo, caen as poucas horas de que Franco, decrépito, asina as súas condenas, facendo xordo ante as chamadas de atención que chegan de todo o mundo. Rolanlle as vaguas pola cara lendo o xornal. 2 meses máis tarde volve chorar. Como podo chorar por un ditador que causou tanto mal na miña familia, nos meus amigos, na miña terra? Dille André. Pero cando Francia recibe a noticia da morte de Franco, María ten que sair e, agachada entre as árbores, chorar e berrar. Rematou o pesadelo? Por lo menos, ela sabe que van caendo os impedimentos para voltar. E pouco despois, cando asina un contrato polo que se compromete para chegar en xulio de 1976 a Madrid e comenzar a ensaiar a montaxe de El Adefesio, de Rafael Alberti. Nas vésperas, reúnense en París co escritor gaditano, que reside en Roma, mentre espera a legalización do Partido Comunista de España para voltar. Se vostede non sabe da extraordinaria vida de María Casares, non se preocupe, é algo que comparte con moita xente. A xornalista Arancha Estévez lembra que no 1997, cando traballaba no xornal A Nosa Terra, un compañeiro da redacción lle deixou Residente Privilexiada, un libro de María Casares que fora publicado no 1980 en francés, e anos despois en castelán e galego. A partir desta lectura, Arancha Estévez ficou para sempre prendida da biografía da actriz galega que pasou máis de media vida exiliada en Francia. Esta fascinación, hai libros que cambian a vida, foi aínda maior cando descubriu que Casares morrera pouco antes, o 22 de novembro de 1996, sen que puidese entrevistala. Tras a lectura desa autobiografía de Casares, a xornalista galega púxose a investigar e a ver todo, mas ben pouco, o que había daquela sobre esta muller nacida o 21 de novembro de 1922 na Coruña, filla do abogado e político Santiago Casares Quiroga e de Gloria Pérez Corrales. Froito dese traballo, creou unha pequena biografía que se publicou na colección Mulleres de Edicións A Nosa Terra, unha colección que pretendía chegar a grandes mulleres ao conxunto da cidadanía. Hoxe en día parece algo moi común, pero daquelas supoñía unha tarefa titánica, porque a loita feminista non estaba tan en boga. A biografía sobre María Casares sumábase ás doutras como Maruxa Mallo, Isabel Ríos, María Miramontes, Amparo Albajar, Sir Alonso, Mariví Villaverde, Práceres Castellanos, María Araúxo, Carolina Otero, Mariluz Morales ou Mercedes Núñez. Pasaron moitos anos. En o 2022, coincidindo co centenario da actriz, a editorial Aira ven de dar ao prelo unha edición revisada que se titula María Casares, a célebre refuxiada a descoñecida, que permite chegar a novas lectoras e lectores os principais trazos dunha persoa que levou o teatro ao seu máximo esplendor e que estivo fortemente marcada pola experiencia do exilio. Nesta obra percibimos a paixón de Arancha por María Casares, unha activista de arte excepcional, actriz que chama a atención polo seu xeito de interpretar, unha muller que afoga co traballo a tristura do exilio, a crueldade dunha España que chegou ao espolio da súa casa e ao asañamento coa súa familia, unha muller que arriscou continuamente en propostas novidosas en tempos ben difíciles para o teatro e para case todo. O libro contanos experiencias que forxaron o carácter de Casares e, de alguna forma, marcaron o ritmo dos acontecementos. Hai no libro unha moi boa selección de fotos en espectáculos que supuxeron un antes e un despois ou con persoas significativas como o escritor Albert Camus, fotos moi acaídas, entre elas unha reportaxe da revista Marie Claire na que sai a súa primeira foto como exiliada en Francia e que nos dá idea da súa popularidade apenas con 20 anos. Anos máis tarde, os estudantes franceses adoitaban topar a súa imaxe nos libros de texto. Tamén van unhas citas que se incluen ao comezo de cada capítulo nas que vemos as arestas de Casares e o seu pensamento sempre avanzado en estas cuestións. Caso da liberdade dende a que entendía a relación con Camus ou a súa comprensión das ventaxes da vellez. Con respecto a Camus, di que na comprensión e estima mutuas, orgullosos o un do outro, conduciámonos o un ao outro, dábamonos pulo un a outro e queimábamos cada quen mellor os días que xuntos nos eran dados. E da vellez deixanos a seguinte aprendizaxe: envellecer é descubrirmos a transparencia, queimarnos as fronteiras, fusionarmos os límites, derrubarmos os biombos, dilatármonos, diluirmos o contorno da nosa individualidade para gañarmos unha unidade onde xa non existe a diferenza. Di Arancha no comezo. Todo agradecemento aos editores por esta edición revisada de María Casares con motivo do centenario da actriz. O texto da biografía publicada no 1999 manténse na súa integridade. Ofrécese co mesmo entusiasmo e formúlase co mesmo obxectivo: divulgar entre un público diverso e curioso a vida e obra nun tempo, o século XX, dunha persoa de talento extraordinario na vida e no escenario que viña sendo o mesmo. E tamén segue tendo vontade de libro de celebración da Edaina, de quen coñeceu o éxito e o respecto profesional e ergueu a nosa cultura nun dos seus cumios, sen abandonar a súa condición de refuxiada. As memorias que escribiu son un tratado sobre o exilio, a infancia e o amor. Nunca deixou de falar de Galicia, nunca volveu. Conta Arancha que o libro é como unha reportaxe grande, máis ben o xeito dunha xornalista que non dunha escritora. Hai consulta de moitas fontes de hemeroteca, aproveitando que foi unha persoa moi mediática. A obra publicada por Arancha no 1999 foi a primeira que se publicou no mundo sobre a súa vida, e daquela non había redes, daquela era todo analóxico. Arancha Estévez é xornalista de formación, forma parte da primeira promoción saída da Facultade de Xornalismo da Universidade de Santiago de Compostela, centro de estudos que foi obxecto do estudo da súa tese de doutoramento lida no 2012. Dedícase desde 2003 á comunicación no ámbito da cultura. Foi responsable de comunicación do Centro Galego de Arte Contemporáneo, o CEGAC, que depende da Xunta de Galicia. En a última década, o seu traballo centrouse en coordinar a comunicación de diferentes proxectos culturais, entre eles a Feira Culturgal ou o Festival Sin Sal. Colabora habitualmente con empresas musicais, museos, universidades e institucións públicas e eventos culturais en xeral. En 2020, especializouse en innovación social e sustentabilidade na Universidade da Coruña. Antes de dedicarse á comunicación cultural para empresas e institucións, exerceu o xornalismo colaborando con diferentes medios e, fundamentalmente, entre 1993 e 2002, como parte da redacción do semanario A Nosa Terra. Na mesma editora do xornal, publicou en 1999 a biografía da actriz María Casares, que abre a colección Mulleres, xunto a outro título dedicado ao artista Maruxa Mallo, da autoría de Carme Vidal. Unha colección editorial nacida con vontade de divulgar biografías de mulleres galegas de enorme relevancia e con unha grande riqueza na construción do seu relato vital, pero tristemente descoñecidas para o público. A chegarse hai 23 anos, a vida e a obra de María Casares levouna a xornadas, conferencias e publicacións diversas que contribúen á reparación nos últimos tempos da desmemoria da súa figura en Galicia. A nivel particular, a figura de María Casares é referente e permanente inspiración. Di que este libro cambiou a vida e de seguro que tamén ha de trocar algo a nosa e a dos lectores de corazón, que serve como porta de entrada a unha figura que cómpre seguir reivindicando, que viviu o exilio na propia pel e que fixo da ficción a súa vida. Eu penso que ler tamén é unha forma de vivir, unha forma de vivir fonda e plena grazas ao talento e ao traballo impagable, entre outras, de Arancha Estévez. Palabras voadoras é unha colaboración de Luis Losada desde a cidade de Pontevedra. Hoxe acompañounos a música de U Wegmatet de Pink Martini. Deica a próxima viaxe radiofónica. Moitas grazas pola túa escoita. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est mon nez? Reviens, chérie, fais-moi. Mon nez n'importe pas. C'est toi qui peux me situación, si se dilúe cual diversión.